Χάδια και φιλιά. Εντάξει ρε μαλάκα, δεν τραγουδάω. Πω αυτές οι πίπες δεν τραγουδάω. Ναι, πω ρε μαλάκα όλη την ώρα.